Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, «Салдат», раздзел 5. Хата і хлеў стаялі ў адзіноце, воддалі ад іншых сядзіб, на ўзгорку, адкуль добра праглядалася амаль уся невялікая вёска і блізкая, за які кіламетр, шаша. У хляве, у пустым цёмным катуху, ласіца жыў ужо 5 дзень. Ён не ведаў, чаго жыве тут, чаго чакае. Побач за сцяною рохкала свіння, чухалася аб бярвенні, шастала саломаю. Калі ласіцу прыходзілі шукаць, ён хаваўся ў свіным карыце, з аўтаматам уціскваўся туды і ляжаў, не варушачыся. Свіння абнюхвала яго і не чапала. Нікому і ў галаву не магло прыйсці, што ў карыце, над якім лычам водзіць свіння, можа ляжаць чалавек. У загарадцы перад хлявом перагаворваліся куры, недзе на вёсцы брахаў сабака. Калі надакучвала ляжаць і слухаць, ласіца падбіраўся да дзверцаў, прычыняў іх на шчыліну і дыхаў, глядзеў, прыжмурваючы вочы ад рэзкай белаты свежага снегу. Надворак быў, як і ўсе тутэйшыя надворкі, без платоў. Ад хлява да хаты і да пакрыўленай нізенькай прыбіральні на агародзе дзве шырокія сцежкі, старанна вымеценыя. Гаспадыня знарок два разы на дні падмятала, каб ён, клыпаючы ў прыбіральню і назад, не пакідаў слядоў. Замок на дзвярах хаты, паўзіраўшыся, падыхаўшы, ласіцца поўз назад у куток і валіўся на засланыя дзяругаю акалоткі. Ого! Гучна, так што свіння пераставала рохкаць і прыслухоўвалася, час ад часу казаў ён. Ну, радавы ласіцца, ого! Пасля полудня, калі на двары ўжо цямнела, ён насцярожваўся, браў аўтамат і лавіў кожны падазроны гук. Урэшце крокі, бразганне замком, гучнае кіс-кіс. Гаспадыня вярнулася з працы і давала яму знак, што яна адна, што сёння яму няма чаго баяцца. Завішчала галодная свіння, пачалі пералятаць цераз загарадку і бегчы да ганка куры. Весела, гучна размаўляючы з курамі, гаспадыня зайшла ў хату. Пацягнула дымам з коміна, праз нейкі час зноў крокі да хлява. Ласіца выглянуў, гаспадыня ішла з двума вёдрамі. Перш выліла свінні ў карыта, тады асцярожна, нерашуча пастукала ў вушак дзвярэй катуха. «Ды заходьте!» — азваўся ласіца. «Што стукаць?» У катуху пасля двара было зусім цёмна. Яна паставіла вёдры ля парога, прысела на коленцы. «Я ліхтарык прынесла, у суседкі батарэйку папрасіла». Уключыўшы ліхтарык, нягледзячы на ласіцу, пачала выстаўляць з вядра прыкрыты ручніком чыгунок з гарачай бульбаю, яечню ў місцы, сала, хлеб, гляк з вадою. Уздыхнула. «Шкада, малака няма». «Малака!» — раздражнёна перабіў ласіца. Ён ляжаў у сваім кутку, не варушачыся, з аўтаматам у руцэ, толькі вочы, як у труса, блішчэлі ў святле ліхтарыка. «Колькі разоў казаў, што не магу есці, не насіце нічога». «Можа, пазней захочаш, хай пастаіць». «Забірайце, вось вада добра». Падпоўз, узяў гляк, напіўся. «Каб гарбаты гарачай». «Дык я прынясу, я з мятаю завару». «Пачакай». Спыніў ён яе, вытерплю. І, помаўчаўшы, паскардзіўся. «Спаць не магу, аж вочы рэжа, хочацца, а не магу. Дык можа гарэлкі трохі. Зараз толькі віна і гарэлкі не хапае, сесці піць і закусаваць бульбай з яечняю. Яна бачыла, што сёння яму асабліва цяжка, не хочацца, каб яна пайшла. Узяў бульбіну, падзьмухаў, пачаў жаваць, спытаў: «Нічога новага?» Было новае, але яна вырашыла не казаць пакуль. Сёння на працы, перабіраючы бульбу ў калгасным хляве, яна выпадкова пачула гамонку мужчын, насцярожылася, вычула. Салдата, аказваецца, ужо не шукаюць, нават знялі пасты. Салдат, аказваецца, тармазнуў машыну фургон і цяпер ужо адсюль далёка. Пасля працы, калі пазычала батарейку, яна знарок разгаварылася з суседкаю, у якой дачка працавала буфетчыцаю ў горадзе ў ваеннай часці. Суседка нічога не ведала. «Цябе не шукаюць ужо. Усё ж не ўтрымалася яна. Думаюць, ты на радзіму паехаў». «Як жа не шукаюць? Ды толькі з-за гэтага», — ён паказаў на аўтамат, — «яны яшчэ доўга спаць не будуць». І засмяяўся зларадна. Паклаў у чыгунок недаедзеную бульбіну, схапіўся за бот, сцягнуў, стогнучы, абмацаў нагу, паспрабаваў устаць і не змог. «Не зрастаецца, пухне! Куды я з такой калодкаю?» «Пачакай, рана яшчэ». «І што чакаць?» — крыкнуў ён са злосцю. «Што я вычакаю тут?» «Цішэй, увечары чуваць усё». Ён прыціх, зноў узяўся піць ваду. Жанчына сабралася ісці. «Марыя!» — папрасіў услед ён ужо ціха, нібы выбачаўся за сваю злосць. «Гарбаты не забудьце, калі ласка». Уночы яна выйшла на двор. Асцярожна, каб снег не рыпеў пад валёнкамі, ледзь пасоўваючы ногі, наблізілася да хлява. Прыслухалася, было ціха, салдат, відаць, спаў. Яна падалася назад і раптам ужо каля ганка пачула, як суха і холадна шчоўкнуў затвор. Раніцою ў прыцемках яна зноў панесла ў катух гарачую гарбату. Салдат сядзеў у кутку і пры святле ліхтарыка, схіліўшыся, абмацваў голую нагу. «Здаецца, праходзіць!» — сказаў ён неяк узрадавана, узбуджана. «А? Паглядзі, Марыя!» Яна таксама памацала, паглядзела, і праўда, пухліна нібыта спала, нага каля костачкі з чорнай зрабілася сіне-жоўтай. «А свярбіць!» — пахваліўся ён. «Зажывае, ты цяпер менш трывож яе, менш мацай». Марыя хутенька управілася з гаспадаркаю і, калі трохі развіднела, пайшла на працу. У вялікім доўгім хляве з адчыненымі насцеж варотамі, каля цэлай гары, прыкрытай зверху саломаю бульбы, ужо сядзелі таварышкі. Марыя взяла кош, прымасцілася побач, падаслаўшы пад калені старую куфайку, і, механічна думаючы пра сваё, амаль не гледзячы на рукі, пачала разам з усімі перабіраць бульбу. У адзін кош семянную для калгаса, у другі лепшую, большую, якую потым запакуюць у сеткі і адправяць у горад. Звыкла выцірала за скарузлыя пальцы аб куфайку, калі траплялася гнілая бульбіна. Перабіралі моўчкі, зацята, хутка. За тыдзень працы было амаль усё перагаворана. Толькі суседка, скоса зірнуўшы на яе раз і другі, спытала: «Што ты, выпіла з раніцы?» «А што?» «Вясёлая». «Мне з маёю доляю толькі весяліцца», — уздыхнула Марыя, адразу ж, аднак насцярожыўшыся, напускаючы на твар заўсёдную сваю заклапочанасць. Увечары, калі вярталася з працы з кашом бясплатнай добрай бульбы, Марыя павагалася, ці не забегчы яшчэ ў краму, вырашыла не рызыкаваць, бо і так ужо 3 дні запар купляла то батон, то каўбасу, то селядзец. Для вёскі гэта падазрона, тым больш заўтра нядзеля, выхадны, лепш з'ездзіць у горад і там спакойна набраць, што трэба. Яна звярнула з бітай дарогі на сваю вузкую ў адзін след сцежку, якую добра было відаць у цемры на белым снезе. У двары ўсё было ціха. Марыя найперш узяла венік і прайшлася ад хлява да прыбіральні, нізка нагінаючыся, ці не відаць слядоў. Тады ўжо няспешна, гучна аббіваючы на ганку снег з валёнак, кашляючы, грукаючы дзвярыма, зайшла ў хату, прыгатавала вячэру і з 2 вёдрамі накіравалася да хлява. На гэты раз салдат не стаў аднеквацца, прагна накінуўся на бульбу з салам, заядаў яечняю. Марыя, седзячы збоку, падсвечваючы яму ліхтарыкам, глядзела на яго схуднелы, зусім дзіцячы твар, на брудны падкаўнерык, што выглядаў з-пад шыняля і расшпіленай на верхнія гузікі гімнасцёркі, на тонкія рухавыя пальцы з чорнымі абадкамі адрослых пазногцяў. У яе раптам скаланулася ўсё ўсярэдзіне. Трэба ж дзіця дзіцём, а такое надумаўся. «Дзякую», — сказаў ён, даеўшы апошнюю бульбіну, выцер далоні аб шынель, зірнуў на жанчыну і засмяяўся. «Выцерыце сажу на шчаце?» «Гэта не сажа», — неахвотна адказала яна, дакранаючыся да шчакі. Яна думала, ён даўно гэта заўважыў. «Пляма, радзімка». «А, прабачце, як цябе зваць, дарэчы, на ты ці на вы?» «Як завецца, так і заві». «Колькі вам гадоў?» «Разы ў 2 больш, чым табе». «Ну і што?» — зазлаваў ён чамусьці. «У нас на вы толькі з чужымі ці з настаўнікамі, а са сваімі, з блізкімі, на ты. Дядька Іван, тётка Маня». І зноў, як і ўчора, яна адчула, што яму хочацца, каб яна пабыла з ім, паслухала. «Марыя, а ты даўно адна жывеш?» «Зараз скажу. Раз, 2, 5 год». «Развялася?» «Не, памёр муж». «Ад чаго?» «Забілі», — проста адказала яна. «Як гэта?» «Так, калкамі з плота. У нас ніводнага свята, лічы, не бывае без бою. Пусцяць адзін аднаму кроў, а тады п'юць разам. А майго вось забілі. П'яны быў? Няўжо ж цвярозы?» «І дзяцей не было ў вас?» «Былі дзяўчынкі-двайняткі. Аня і Ліда. Памерлі ў 1 год. Аня хварэла, Ліда не, а як адна памерла, дык і другая». «Так і жывеш адна?» «Не бярэ ніхто», — усміхнулася яна. «З такой мецінай». «Што, сапраўды ніхто не сватаўся?» «Ды не, прыходзілі, і цяпер яшчэ ходзяць, сватаюцца. Такія, як мой быў, ну іх усіх. Як успомніш тое жыццё, дык лепш адной». «А радня ёсць? Бацька, маці, брат? Я ж тады ад бацькоў якраз ехала, калі ты мяне застрэліць хацеў». «Застрэліў бы?» — спытала яна. «Не ведаю, Марыя, у мяне бываюць такія заскокі, што сам сябе не помню». Памаўчаўшы, яна спытала: «Што думаеш рабіць, калі нага зажыве?» І ён адразу ажыў, відаць, даўно хацелася падзяліцца з кімсьці, падсунуўся бліжэй, зашаптаў горача: Я, Марыя, вось што надумаў. Нага зажыве хутка, гэта драбяза. Я пакуль тут перабуду, хай шукаюць. Засмяяўся ён, злосна бліскаючы вачыма. А я ў іх пад носам пераседжу. А потым, Марыя, хачу паспрабаваць прабрацца на радзіму, да хаты. Як ты думаеш, хоць бы бацькоў пабачыць, сястру, вёску, а там чорт з імі, і здацца можна. І як ты туды дабярэшся? Ды як-небудзь, як пашэнціць, дзе пехам, дзе на папутках, людзі памогуць. Ты ж памагла, цяпер я веру ў людзей. Я ж так і хацеў, так і задумываў дабрацца да вакзала ці фуру тармазнуць, а яно во як здорава атрымалася, яшчэ лепш. Ды што ж тут лепшага? Не вытрымала яна. Уцякаў чаго? Чым ты слухаеш? Кажу ж, спаць не мог, галасы ў галаве. Можа, цяпер здайся? Адважылася яна сказаць тое, пра што ўвесь час думала. Ты што, увогуле, во? Здайся. Каб я мог, дык я не ўцякаў бы. Разумееш ты, мне пабачыць гэта трэба. Вёску, хаты. Можа, апошні раз. І звыкла, як чалавек закурвае цыгарэту, падцягнуў да сябе аўтамат і механічна пачаў разбіраць яго. Вось калі пабачу, адразу вылічуся, разумееш ты. Паўтарыў ён паблажліва. Тут у вас іншае ўсё. Ты была хоць раз на Беларусі, ведаеш, што там? Не, блізка была, на Смаленшчыне, у брата стрыечнага, потым яны пераехалі. Пераехалі? Шкада. А ў цябе, можа, яшчэ сваякі ці знаёмыя ёсць дзе-небудзь паблізу Беларусі? Няма больш. Смаленшчына. Ён за якія паўхвіліны разабраў, сабраў аўтамат, утапіў у прыклад пенал, прышчоўкнуў магазін, дзьмухнуў ствол. Смаленшчына, тая ж самая Беларусь. Бульбашы, чула такое слова? Я ніколі не крыўдаваў, калі бульбашом абзывалі. Мне падабалася. Украінцы тыя злуюцца, калі хахлами дражняць, альбо прыбалтаў лабусамі, а рускіх маскалямі, само сабою. Ёй і страшнавата было ад гэтай яго раптоўнай узбуджанасці і славаахвотнасці, і радасна адначасова. Ясна было, што ён акрыяў, што цяпер яго можна і трэба ратаваць. Ды раптам ён змоўк, спахмурнеў, правёў далонню па шчаце. «У вас, можа, памазок і брытва ёсць?» «Ёсць ад мужа». Прынесці і вады нагрэць? Прынясіце і паркалю кавалак, калі можна, на падкаўнерык. Іголка, нітка ў мяне ёсць. Пакуль грэла ваду, кіпяціла станок і памазок, у Марыі не ішло з галавы сказанае ў мінулым часе. Быў, не крыўдаваў. Я ўратую яго, угавару здацца. Думала яна.